ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सब बोलिए नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जगन्नाथ विलिंग देयर विल बी एन इनिशिएशन सेरेमनी सून। जगन्नाथ की इच्छा होगी तो अभी दीक्षा समारोह होगा। दिस एन इनिशिएशन सेरेमनी टेकिंग प्लेस दिस मॉर्निंग। आज की सुबह दीक्षा समारोह चालू होगा। श्री माधव महाराज हैज काइंडली कंसेंटेड टू स्पीक ऑन द टॉपिक्स दैट श्रील प्रभुपाद either personally spoke on or would have some of his leading disciples speak on। श्री माधव महाराज ने कृपा करके उन विषयों पर बोलने की सहमति दी है जिन विषयों पर दीक्षा के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने या तो व्यक्तिगत रूप से बोला था या उनके कई वरिष्ठ शिष्यों बोले थे। Prior to initiation, as part of the ceremony, those topics are the meaning of initiation and a discussion, not merely a recitation, but a discussion, explanation of the 10 offenses against the holy names। दीक्षा के पूर्व समारोह का एक भाग रूप यह विषय है दीक्षा का अर्थ और पवित्र नामों के प्रति जो 10 अपराध है उनके बारे में केवल पठन नहीं परंतु चर्चा होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। With the idea that, or with the understanding that we promise to chant a minimum 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra daily। यह विचार के साथ, समझ के साथ कि हम वचन देते हैं हर रोज कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला करने का। But we are supposed to aspire for chanting without offense। लेकिन हमसे यह आशा रखी जाती है कि हम अपराध के बिना जप करें। श्री चैतन्य महाप्रभु said, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। Out of all the processes of devotional service, having he had just spoken on those that are considered the 64 most important, he says that the 9 methods are the best. That means Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam and the rest। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भक्तिमय सेवा की सभी प्रक्रियाओं में 64 बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें उन्होंने कहा था कि 9 प्रक्रियाएं उत्तम है अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। एंड दे ऑल कैन गिव कृष्ण प्रेम लव ऑफ कृष्ण एंड कृष्ण हिमसेल्फ। और ये सभी प्रक्रिया कृष्ण प्रेम और स्वयं कृष्ण को दे सकती है। चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूड। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन अमंग देम ऑल द वेरी बेस्ट इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्ण। यह सभी में सबसे श्रेष्ठ है कृष्णा के पवित्र नामों का कीर्तन करना। निरपराधे नाम लोयले पाई प्रेमधम। इफ वन चैंट्स विदाउट ऑफेंस देन वन receives the treasure of love of Krishna। अगर कोई व्यक्ति अपराध के बिना जप करता है तो वो कृष्ण प्रेम का खजाना प्राप्त करता है। So Madhav Maharaj will speak about that, about these topics, Jagannath willing। जगन्नाथ की इच्छा होगी तो तो माधव महाराज इस विषय के बारे में बोलेंगे. एनीथिंग दैट हैपेंस इन द फ्यूचर वी हैव टू रिमेम्बर इंशाल्लाह इफ गॉड डिजायर्स. भविष्य में जो भी होगा तो हमें याद रखना है इंशाल्लाह, अगर भगवान की इच्छा होगी तो. इट्स द सेम थिंग, मीन्स द सेम थिंग. इट्स अ वेरी गुड सेइंग. वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ जगन्नाथ. We are not the doer. यह बहुत ही अच्छी कहावत है. हमें हमेशा याद रखना है सब कुछ जगन्नाथ के हाथों में है, हम करता नहीं है. Man proposes, God disposes. आदमी प्रस्ताव रखता है और भगवान निपटाते हैं. He doesn't always dispose in the way that we propose. That is his dispensation. वे हमेशा उसी तरीके से नहीं निपटाते जो तरीके से हम प्रस्ताव रखते हैं. ये भगवान की व्यवस्था है. So a few points I wish to speak to those devotees who are going to take initiation today, and those who have already received initiation from myself can also bear these points in mind. कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में जो भक्त आज दीक्षा लेने जा रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, और जिन्होंने मेरे से पहले से ही दीक्षा प्राप्त की है वे भक्तों भी इन सब मुद्दे को मन में वहन करें. फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव गिवन सम एडिशनल स्टैंडर्ड्स ओवर दोज दैट श्रील प्रभुपाद गाइव. पहली बात यह है कि मैंने श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं उन पर कुछ अतिरिक्त मापदंड दिए हैं. श्रील प्रभुपाद हिज स्टैंडर्ड फॉर इनिशिएशन वाज दैट वन शुड चैंट 16 राउंड्स डेली ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र एंड फॉलो फॉर रेगुलेटिंग प्रिंसिपल्स. श्रील प्रभुपाद का दीक्षा के लिए मापदंड था कि व्यक्ति को हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना है और 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है. So that I also have. यह नियम मेरे पास दीक्षा लेने वालों के लिए भी है. But I've also stipulated that those who will take initiation from me, they should, prior to taking initiation, they should read Srila Prabhupada's books, minimally Bhagavad Gita as it is, the Nectar of Devotion, and the first 2 cantos of Srimad Bhagavatam. लेकिन मैंने और भी निर्धारित किया है कि जो मेरे से दीक्षा लेंगे उनको दीक्षा लेने से पहले श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ने हैं, कम से कम भगवद गीता यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु और श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंध. नाउ दिस इज़न्ट, या दिस इज़ नॉट समथिंग दैट श्रील प्रभुपाद गेव, बट आई एम आस्किंग कैंडिडेट्स फॉर इनिशिएशन टू डू सो. यह ऐसा कुछ है जो श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिया है, लेकिन मैं दीक्षा लेने वाले उम्मीदवार को ऐसा करने के लिए पूछ रहा हूँ. सो दैट दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, जिससे कि उनको बेहतर समझ हो जाए कि वो यह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. बिकॉज वी सी दैट क्वाइट अ फ्यू हु टेक इन इनिशिएशन दे वाउ टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स बट आफ्टर सम टाइम दे डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग सो. क्योंकि हम देखते हैं कि काफी कुछ जो दीक्षा लेते हैं वो ये नियामक सिद्धांतों का पालन करने का शपथ लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वे यह पालन करने का बंद कर देते हैं. सो द आइडिया ऑफ आस्किंग पीपल टू रीड दीज बुक्स बिफोर टेकिंग इनिशिएशन इज सो दैट दे हैव अ बेटर, दे शुड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. तो दीक्षा लेने से पहले श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें पढ़ने के लिए कहने के पीछे विचार यह है कि उनको बेहतर समझ हो जाए कि वे क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. एंड दैट्स आल्सो सपोज्ड टू अवेकन अ टेस्ट फॉर रीडिंग श्रील प्रभुपाद्स बुक्स. और यह श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें पठन के लिए स्वाद को जागृत करने के लिए भी मान लीजिए. कुड बी कंसिडर्ड एन ऑस्टेरिटी. वन श्रील प्रभुपाद said this in a class in Vrindavan. He encouraged the devotees to read his books many hours a day. और इसे एक तपस्या भी माना जा सकता है. एक बार श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में एक क्लास में यह कहा था. उन्होंने भक्तों को दिन के कई घंटों उनकी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था. Of course, Srila Prabhupada would do this. He would do that, and then he would say, all right, and apart from reading my book 6 hours a day, then he would give them another 48 hours of service to do every day. बेशक श्रील प्रभुपाद यह करते थे और फिर वे कहते थे ठीक है मेरी पुस्तकें दिन के 6 घंटे पढ़िए पढ़ाई के अलावा फिर वे प्रत्येक दिन में 48 घंटे की सेवा करने के लिए देते थे That was typical approach of Srila Prabhupada. यह श्रील प्रभुपाद का विशिष्ट दृष्टिकोण था Tejas Prabhu several times told me that Srila Prabhupada overloaded him with so much service, gave him so many things to do that one time he tearfully said to Srila Prabhupada that I'm overloaded. Tejas Prabhu ne kahi baar mujhe kaha ki Srila Prabhupada ne unko bahut adhik sevaon se adhibharit kiya tha. Ek baar unhone ashrupurna aankhon se Srila Prabhupada ko kaha tha ki main adhibharit hoon. And Srila Prabhupada wrote back to him and said that, well, you don't have to worry about that. The main thing is you should have some service and you should be happy and Krishna conscious and no anxiety. He said it's not exactly the service that you do that matters, but you should be happy in Krishna consciousness. और श्रील प्रभुपाद ने उनको जवाब लिखा कि ठीक है इसके लिए आप चिंता मत कीजिए मुख्य बात यह है कि तुम्हारे पास कुछ सेवाएं होनी चाहिए और तुम कृष्णा भावनामृत में प्रसन्न रहने चाहिए कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए वास्तव में सेवा यह है ये बात नहीं है लेकिन तुमको कृष्ण भावनामृत में खुश रहना चाहिए Then shortly after that, Srila Prabhupada wrote him another letter and gave him double service to do. और थोड़े समय बाद श्रील प्रभुपाद ने उनको दूसरा खत लिखा और उनको दुगुनी सेवाएं दे दी So, that was typical of Srila Prabhupada. यह श्रील प्रभुपाद की विशिष्टता है But anyway, in this one lecture, Srila Prabhupada, he encouraged you, you can read all the... जो भी है इस एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद हर रोज पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे I was told by devotees that Srila Prabhupada said that if you want, you can read all day. If you want, you can have no other service, just reading all day. But also no eating and no sleeping. जब मैंने यह आंदोलन जोड़ा था तब मुझे भक्तों द्वारा कहा गया था कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आपको दूसरी सेवा नहीं करनी है पूरा दिन पढ़ते ही रहिए पर साथ में खाना भी नहीं और सोना भी नहीं If you're really serious about reading, अगर आप पढ़ने के प्रति वास्तविक गंभीर हैं So, yeah, in this one lecture he said, you read, he said, this is an austerity to read, to go on reading and reading and reading. यही एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि पढ़ना एक तपस्या है पढ़ते ही रहना यह एक तपस्या है So it may seem like an austerity for people who are used to read nothing or the newspaper only or cartoons. तो उन लोगों के लिए यह तपस्या लग सकता है जो लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं या सिर्फ समाचार पत्र या कार्टून पढ़ते हैं In Japan, that highly advanced society, you'll see cartoon books are very popular. That's all they read. They don't read anything. The average Japanese, you went there, just cartoon books. They buy it, yeah, thick ones like this. They'll sit on the train, read it, and then they just throw it away. And no one will pick up a throwaway one because they have to buy a new one. Japan, जो अत्यधिक उन्नत समाज है उधर आप देखेंगे कार्टून पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है वे लोग वही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं जापानी लोग कार्टून पुस्तकें खरीदते हैं वे ट्रेन में बैठते हैं पढ़ते हैं और फेंक देते हैं फेंका हुआ पुस्तक कोई नहीं लेगा क्योंकि उनको नया खरीदना है सो टू रीड श्रीला प्रभुपाद बुक्स इट माइट सीम लाइक एन ऑस्टेरिटी बिकॉज What is an austerity? Austerity means to do something that you don't like to do. What we like to do is something sense gratificatory. But Srila Prabhupada's books, there's no sense gratification in them. तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना तपस्या लग सकता है क्योंकि तपस्या क्या है तपस्या का अर्थ है कि ऐसा कुछ करना जो आप नहीं करना चाहेंगे इंद्रिय तृप्ति करना वो है जो हम चाहते हैं लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में इंद्रिय तृप्ति जैसा कुछ नहीं है. सो इट्स ऑटोमेटिकली एन ऑस्टेरिटी. देयर्स नथिंग फॉर प्लीजिंग द सेंसेस. एक्चुअली इट्स ऑल फॉर प्लीजिंग द सेंसेस, बट दैट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय पर्संस ऑफ प्यूरिफाइड सेंसेस. यह स्वतः तपस्या है, उसमें इंद्रियों को प्रसन्न करने का कुछ नहीं है. वास्तव में यह सब पुस्तकें इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए है. शुद्ध इंद्रिया वाले आदमी के द्वारा इसकी सराहना की जाएगी. सो इफ वी एस्पायर फॉर हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स इज नॉट कंड्यूसिव टू दैट. तो अगर हम इस जगत में सुख की आकांक्षा रखते हैं तो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का पठन उसमें सहायक नहीं होगा. Of course, it is very relishable, and that's why I ask devotees. बेशक यह बहुत ही आस्वादनीय है, और इसलिए मैं भक्तों को पुस्तक के पठन करने के लिए पूछता हूँ. Another reason why I ask them to read these books is because if the idea is that if you read two cantos of Bhagavatam, then automatically you'll want to go on and read more. That should be the natural result. भक्तों को पुस्तक के पठन करने के लिए मेरे पूछने का दूसरा कारण है, विचार यह है कि अगर आप श्रीमद् भागवतम के प्रथम दो स्कंद पढ़ेंगे तो स्वतः आप पठन जारी रखना चाहेंगे और ज्यादा पठन करना चाहेंगे. यह प्राकृतिक परिणाम है. Although I know at least one case of a devotee who did his stipulated reading, got initiated and didn't read anything else after that. कम से कम मैं एक भक्त का ऐसा मामला जानता हूँ जिसने दीक्षा के पहले निर्धारित किया हुआ पठन किया था, दीक्षा प्राप्त किया और फिर उसके बाद उसने कुछ भी पठन नहीं किया. But that's not the idea. The idea is should go on reading. Don't stop. लेकिन यह विचार नहीं है. विचार यह है कि आपको पठन लगातार जारी रखना है. Oh, another thing is don't cheat also. Don't go come for initiation if you haven't done your reading. Oh. दूसरी बात है कि धोखा मत दीजिए. अगर आपने पठन नहीं किया है तो दीक्षा लेने मत आइए. Someone can't read, they're illiterate. All right, then don't read, just chant and follow the principles and do plenty of service. अगर कोई पठन नहीं कर सकते, अनपढ़ है, तो ठीक है, सोला माला कीजिए, नियामक सिद्धांतों का पालन कीजिए और बहुत ज्यादा सेवा कीजिए. But by the grace of modern education, most people nowadays, at least the younger generation in India, can read. लेकिन आधुनिक शिक्षण की दया से आजकल ज्यादातर लोग कम से कम भारत में युवा पीढ़ी पठन कर सकते हैं. And most people in Europe and at least North America. They can read. Not everyone. यूरोप में और कम से कम उत्तर अमेरिका में ज्यादातर लोग पठन कर सकते हैं. सभी तो नहीं पठन कर सकते हैं. There are people who go through the whole school system 10 years or more in America and England, and at the end of it, they can't read. अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 या ज्यादा साल तक स्कूल में जाते हैं और उसके बाद भी वो पठन नहीं कर सकते हैं. Some people are congenitally stupid. कई लोग जन्म से ही बेवकूफ होते हैं. Actually, most people are. वास्तव में ज्यादातर लोग बेवकूफ होते हैं. Actually, everyone is. वास्तव में सभी जन्म से ही बेवकूफ होते हैं. द्वंद्व मोहेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन. द्वंद्व मोहेन इज अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग दैट पीपल आर स्टूपिड. द्वंद्व मोहेन लोगों को बेवकूफ कहने का विवेकपूर्ण तरीका है. बट मोस्ट पीपल कैन रीड. लेकिन ज्यादातर लोग पठन कर सकते हैं. So read Prabhupada's books. तो पठन कीजिए, प्रभुपाद के पुस्तक पठन कीजिए. Become purified. आप शुद्ध होंगे. So don't cheat. तो धोखा मत दीजिए. Don't come for initiation if you haven't read all these things. अगर आपने यह सब पठन नहीं किया है तो दीक्षा के लिए मत आइए. And after initiation don't think, okay, job done. और दीक्षा के बाद ऐसा मत सोचिए कि ठीक है, काम पूरा हो गया. Got what I wanted. No need to read anymore. जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब और ज्यादा पठन करने की जरूरत नहीं है. Go on reading. पठन चालू रखिए, करते ही रहिए। इवन इफ यू हैव 48 आवर्स ऑफ सर्विस एवरी आवर, अगर आपके पास प्रत्येक घंटे 48 घंटे की सेवा है तो भी, स्टिल यू हैव टू फाइंड टाइम टू रीड दीज बुक्स, फिर भी आपको समय निकालना है यह सब पुस्तकें पठन करने के लिए। वंस यू नो अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डिवोटीज आई वर दैट वाज वेयर आई बिलीव दैट वाज इन जामनगर लास्ट ईयर, एक बार भक्तों के एक छोटे से ग्रुप में, मैं मानता हूं कि पिछले साल जामनगर में, समवन आस्क्ड मी आफ्टर द क्लास अबाउट इनिशिएशन एंड आई टोल्ड देम दीज आर माय स्टैंडर्ड्स, प्रवचन के बाद किसी ने मुझे दीक्षा के बारे में पूछा और मैंने उसे कहा कि यह मेरे धोरण है। एंड अ डिवोटी वाज प्रेजेंट देयर हु वाज इनिशिएटेड फॉर मेनी इयर्स नॉट बाय मायसेल्फ, और जो भक्त उधर था कई सालों से दीक्षित था, वो मेरे द्वारा दीक्षित नहीं था। He said, well, "It's too strict. No one will come if you're so strict." उसने कहा कि यह बहुत ही कठोर है, कोई नहीं आएगा अगर आप इतने कठोर हैं तो। Oh yeah, because apart from that, I also tell devotees that. Oh, इसके बावजूद भी भक्तों को मैं कहता हूँ। Not to watch TV. टीवी नहीं देखना। टू टेक एज फूड स्टफ ओनली फूड्स ऑफर टू कृष्णा, जो भोजन कृष्णा को अर्पण किया है सिर्फ उसको ही ग्रहण करना है। दैट आर ऑफरेबल टू कृष्णा, यह भोजन कृष्णा को अर्पित करने के लिए योग्य होना चाहिए। विच डज नॉट इंक्लूड बाइंग अ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द शॉप, इसमें दुकान से ब्रेड खरीद करना और अर्पण करने का शामिल नहीं होता है। एंड ऑफरिंग इट, यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा बट अकॉर्डिंग टू कृष्णा ही डजंट ईट सच थिंग, आप इसको कृष्णा को अर्पण कर सकते हैं लेकिन कृष्णा के अनुसार वे ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। कृष्णा सेज पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ फ्लावर फ्रूट और वाटर आई विल एक्सेप्ट इट, कृष्णा कहते हैं अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र फूल फल और जल अर्पण करते हैं मैं उसका स्वीकार करता हूँ। दिस वर्ड प्रायतात्मना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन्स दैट दिस मीन्स अ डिवोटी हु इज प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि प्रायतात्मना शब्द का अर्थ है कि वे भक्तों जो भक्तिमय सेवा के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के द्वारा शुद्ध हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चैतन्य महाप्रभु इन्फॉर्म्ड अस, इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, विषयेर अन्न खाइले मलिन होइमन, दैट बाय ईटिंग फूड ग्रेन्स ऑफ अ मटेरियलिस्टिक पर्सन द माइंड बिकम्स डर्टी, भौतिकवादी आदमी का अन्न भोजन खाने से मन मलिन होता है। सो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ वैष्णविज्म, तो वैष्णववाद का यह मानक सिद्धांत है। नॉट समथिंग दैट आई इन्वेंटेड, यह ऐसा नहीं है कि जो मैंने आविष्कार किया है। टू टेक एज फूड स्टफ ओनली फूड दैट इज प्रॉपरली ऑफर्ड टू कृष्णा, जो भोजन ठीक तरह से कृष्णा को अर्पित किया गया है वही भोजन लेना। सो एंड नो चॉकलेट एंड फ्यू थिंग्स लाइक दिस, और चॉकलेट और उसके जैसी थोड़ी चीजें नहीं लेनी है। आई एक्सप्लेन्ड एंड आई वॉज प्रोटेस्टेड टू दैट, वेल इफ यू मेक सो मेनी रूल्स इफ यू आर सो स्ट्रिक्ट दैट नो वन विल कम, मेरा विरोध किया गया था कि अगर आप बहुत सारे नियम बनाएंगे, आप बहुत कड़क हैं तो कोई नहीं आएगा। I responded that there are thousands of persons who took initiation and then reneged. They didn't follow. मैंने जवाब दिया, यहाँ हजारों व्यक्तियाँ हैं जिन्होंने दीक्षा ली थी और वे पालन नहीं कर रहे थे। Within the history of ISKCON, there must be by now several thousand who took initiation, promised, and they're not following now. ISKCON के इतिहास में अभी तक ऐसे कई हजारों होंगे जिन्होंने दीक्षा ली, वादा किया और वे अभी पालन नहीं कर रहे हैं। सो माई आउटलुक इज बेटर टू बी देयर आर टू अप्रोच, तो मेरा दृष्टिकोण यह है कि यहाँ दो दृष्टिकोण है। यू कैन से वन इज द मर्सी अप्रोच, एक आप कह सकते हैं दया का दृष्टिकोण, बाय विच वेरी मर्सीफुल इन विच यू अलाउ मेनी पीपल टू टेक इनिशिएशन, बहुत दयापूर्ण यह दृष्टिकोण बहुत लोगों को दीक्षा के लिए अनुमति देंगे, विच प्रैक्टिकली इनवाइट्स अ हाई लेवल लाइक मेनी पीपल टेक इनिशिएशन विदाउट मच स्ट्रिक्चर, धर्म पुस्तक संबंधी ज्ञान बिना बहुत सारे लोग दीक्षा लेंगे। That anyway, people come, all right, you're following a little bit, okay, all right. 16 rounds, 4 regs, promise to follow your life, all your life, okay, take initiative. लोग आएंगे, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं, ओके, ठीक है, 16 माला, 4 नियम सिद्धांतों का पालन करने का वादा करते हैं, ठीक है, दीक्षा ले लीजिए। So that can be considered very merciful, in as much as it gives many people a chance. तो यह बहुत ही दयापूर्ण समझा जाएगा और यह ज्यादा लोगों को अवसर देता है। However, my outlook is that तथापि मेरा दृष्टिकोण है कि among the two defining roles of a guru, that means to give diksha and to give shiksha, गुरु की भूमिकाओं की सच्ची परिभाषा जिसका अर्थ है दीक्षा देना और शिक्षा देना, which are of course interrelated, there's no meaning of Actually, there's no meaning to diksha without shiksha. ये जरूर ही एक दूसरे से संबंधित है। वास्तव में शिक्षा के बिना दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। It's not just giving some mantras. यह सिर्फ कोई मंत्र देना ही नहीं है। But one is supposed to explain the process of devotional service. व्यक्ति को भक्ति की प्रक्रिया की समझ देना माना जाता है। So out of these two functions, the shiksha is most important. तो यह दो कार्यों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। It's not that simply by sitting in a ceremony one can go back to Godhead. यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुष्ठान में बैठकर व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सकता है। One has to take instruction and that is and follow that. व्यक्ति को उपदेश ग्रहण करना है और उसका पालन करना है। And that is an ongoing process. और यह अविरत प्रक्रिया है। It shouldn't begin with the initiation ceremony. यह प्रक्रिया दीक्षा समारोह से ही नहीं शुरू होनी चाहिए। It should have been going on before that, and it doesn't end with it either. यह इससे पहले से ही चालू रहनी चाहिए और यह दीक्षा समारोह बाद समाप्त नहीं होनी चाहिए। So my outlook is to be somewhat strict. तो मेरा दृष्टिकोण कुछ हद तक सख्त होना है। And those who are serious, they will take the challenge to come to a level by which they can be benefited. और जो गंभीर है वे चुनौती लेंगे एक स्तर तक आने की जिसके द्वारा वे लाभान्वित होंगे। Because actually, if one is watching TV regularly, all nonsense things with. क्योंकि वास्तव में अगर कोई गौर निताई को एक कोने में रखकर टीवी में बकवास चीज देखता रहता है, With gaur nitai stuck in a corner, you sometimes remember as you're absorbed in watching the TV. तल्लीनता से टीवी देखते हुए कभी कभी वो गौर निताई को याद करता है और उनकी ओर देखता है। Or if you think that eating here and there, anywhere, this, that, as long as it's vegetarian, we hope, then that's all okay because Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. या अगर आप यह सोचते हैं कि यहाँ वहाँ कहीं भी ये वो जब तक भोजन शाकाहारी है मैं खा सकता हूँ तो वो सब ठीक है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है। If one has such an attitude, one will not advance properly in Krishna consciousness. अगर किसी का ऐसा मनोभाव है तो वो कृष्ण भावनामृत में ठीक तरह से प्रगति नहीं कर सकेगा। And the very attitude is somewhat offensive. और ऐसा मनोभाव ही कुछ हद तक घृणास्पद है। Because Chaitanya Mahaprabhu certainly is merciful, but his mercy is it's not some shakti part. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही कृपालु है लेकिन उनकी कृपा कुछ शक्तिपात नहीं है। By which he just touches you and you become electrified. जिसके द्वारा वे आपको स्पर्श करेंगे और आप शक्तिमान हो जाएंगे। And then, of course, when Chaitanya Mahaprabhu was present, there were cases like that. बेशक श्री चैतन्य महाप्रभु जब मौजूद थे तब ऐसी घटनाएं हुई थी। But the standard process he gave was to this process by which one can become purified. लेकिन जो मानक पद्धति उन्होंने दी थी उसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो सकता है. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपार्षद श्रीय धाम सह अवतरे. चैतन्य महाप्रभु being very merciful upon the conditioned souls, descended to this plane along with his associates and his holy dham of Navadvip. Chaitanya Mahaprabhu बद्ध जीवों के ऊपर बहुत ही दयालु होने से इस धरातल पर वे अपने पार्षद एवं नवद्वीप के उनके पवित्र धाम के साथ नीचे आए थे. अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिखाई शरणागति भक्तेर प्राण. दैट एक्सट्रीमली रेयर लव ऑफ कृष्ण प्रेम फॉर द सेक ऑफ गिविंग दैट चैतन्य महाप्रभु टॉट द प्रोसेस ऑफ शरणागति. अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति की प्रक्रिया को सिखाया. प्रोसेस ऑफ taking shelter of Krishna. Krishna के शरण ग्रहण करने की प्रक्रिया. This process is the very life of the devotees. यह प्रक्रिया भक्तों का असली जीवन है. So Chaitanya Mahaprabhu was a teacher. चैतन्य महाप्रभु शिक्षक थे. All these points in the nectar of devotion. यह सभी मुद्दे जो भक्ति रसामृत सिंधु में है. These rules and regulations, they come from Chaitanya Mahaprabhu. यह सब नियम और विनिमय चैतन्य महाप्रभु से आए हैं. And they are conveyed in disciplic succession. और यह गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पहुंचाया गया है. So my outlook is that if we are strict, then those who are serious, they will take up the challenge. तो मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर हम कठोर हैं तो जो गंभीर है वे चुनौती लेंगे. And if I say that, well, you can be initiated and you don't have to follow so many things so very strictly. और मैं यह कहूंगा कि ठीक है, आप सब दीक्षित होंगे और आपको बहुत ज्यादा चीजों का पालन ज्यादा कठोरता से नहीं करना है. It's okay if you watch TV. It's okay if you eat here and there. Then I would be cheating you. अगर आप टीवी देखेंगे तो ठीक है, अगर आप इधर उधर खाएंगे तो ठीक है, तो मैं आपको धोखा दे रहा हूँ. Because you wouldn't be benefited. क्योंकि आप लाभान्वित नहीं होंगे. If I tell people what we in our conditioned state don't like to hear. अगर मैं लोगों को वो कहूँगा जो हम हमारी बद्धावस्था में सुनना नहीं पसंद करेंगे. That we should give up sense gratification. मैं कहूँगा कि हमें इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है. They may not like it, but they will be benefited if they accept it. लोगों को यह पसंद नहीं होगा, परंतु वे अगर इसका स्वीकार करेंगे तो लाभान्वित होंगे. Another kind of cheating is to present sense gratification as if it were Krishna consciousness. और अन्य प्रकार का धोखा है इंद्रिय तृप्ति को ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि यह कृष्ण भावनामृत ही है. There are many varieties of this. ऐसी इंद्रिय तृप्ति के बहुत प्रकार है. श्रील भक्ति स्तन सरस्वत ठाकुर स्पेशली ही स्टूड अगेंस्ट सो मच चीटिंग इन द नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विशेष रूप से ऐसी भक्तिमय सेवा के नाम पर चलने वाले बहुत सारे धोखे के खिलाफ खड़े थे. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स गिवन इन दैट बुक श्री भक्ति सिद्धांत वैभव. भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं. फॉर इंस्टेंस हाउ इन द नेम ऑफ सिंगिंग अबाउट कृष्ण देयर वॉज अ रेगुलर ब्रिंगिंग टूगेदर ऑफ लस्टी मैन विद लस्टी वुमेन. उदाहरण के लिए कृष्ण के बारे में गाने के नाम पर नियमित रूप से विषयी पुरुषों को विषयी महिलाओं के साथ लाए जाते थे. सो Do we? Well, there was a, particularly there was one festival held every year, Dhulat in Navadvip. Navadvip में धुला नाम का एक विशेष उत्सव आयोजित किया जाता था. Which in the it was supposed to Vasantagam, spring songs, in the name of singing songs about Krishna. Young, well, not necessarily young, men and women would come together. And well, you can understand what happened. वसंत गान कृष्णा के बारे में गाने के नाम पर पुरुषों और महिलाओं एक साथ मिलते थे और आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। नॉट वेरी स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक नहीं। डू वी सी साइंस ऑफ दिस इन आवर इस्कॉन टुडे? आज के हमारे इस्कॉन में क्या हम ऐसी निशानी देखते हैं? Does anyone ever go to a kirtan and see the young girls dancing in such a nice way? आज कोई जब कीर्तन में जाते हैं तो वे देखते हैं युवान लड़की बहुत अच्छी तरह से नाचती है। The young men with their big tattooed muscular arms pounding away on the mridanga. युवान पुरुष बड़े टैटू और पहलवान हाथ के साथ अधिक तेज से मृदंग बजाते हैं। Are there overtones of sexual attraction there? क्या वे वहाँ यौन आकर्षण का मकसद रख रहे हैं? Well, I've heard it said by others. ऐसा दूसरे ने कहा था, मैंने उनसे सुना था। I'm not blaming anyone myself. I'll pass the blame on to others for blaming. मैं किसी पर स्वयं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं यह आरोप दूसरे जो आरोप लगा रहे हैं उनको पास करता हूँ। But if that attitude of sense gratification is there, we can understand this is not Krishna consciousness. This is not for the pleasure of Krishna. लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति का रवैया है तो हम समझ सकते हैं कि यह कृष्णा भावनामृत नहीं है, यह कृष्णा के आनंद के लिए नहीं है। इवन इफ सुपरफिशियली द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स इज गोइंग ऑन, ऊपर ऊपर से भले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हो रहा हो, सो इवन डिवोशनल सर्विस कैन बी रीडिजाइन, तो भक्तिमय सेवा को भी नया स्वरूप दिया जा सकता है एज अ फॉर्मूला फॉर सेंस क्वालिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का सूत्र के रूप में। एंड मेनी मेनी nuances of this and practically unlimited nuances are possible. और ऐसे बहुत बहुत नाजुक फर्क है और व्यावहारिक रूप से अमर्यादित नाजुक फर्क शक्य है। So if I say or that you can have sense gratification and Krishna consciousness, then you won't be benefited. अगर मैं कहूँ या आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं तो आप लाभान्वित नहीं होंगे। Or even if I fail to say that you won't be benefited by sense gratification, you can't have both. या यहाँ तक कि अगर मैं यह कहने में असफल रहूँ कि आप इंद्रिय तृप्ति से लाभान्वित नहीं होंगे, आप प्रभु नहीं प्राप्त करेंगे। Even if I don't promote that you can have sense gratification and Krishna consciousness together, but I overlook or turn a blind eye to, as they say. भले ही मैं यह प्रचार नहीं करूं कि आप इंद्रिय तृप्ति और कृष्णा भावनामृत साथ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीजों को अनदेखी करूं। Attempts to indulge one's own egoism or sense gratificatory propensities in the name of devotional service. भक्तिमय सेवा के नाम पर लोगों का खुद का अहंकार या इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को तृप्त करने का प्रयास को अनदेखा करूं। Even if I fail to speak about it, then I shouldn't be sitting up here. यहाँ तक कि अगर मैं इसके बारे में बोलने में असफल रहूं, तो मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए। Then that would be my sense gratification. तो वो मेरा इंद्रिय तृप्ति होगा। To enjoy a big seat and being lauded by others. बड़े आसन को भोगना एवं दूसरों द्वारा स्वामित्व प्राप्त करना। It's my job, my service. यह बोलना मेरा कार्य है, मेरी सेवा है। To speak that which will not be pleasing to persons who don't want to be Krishna conscious. मेरा बोलना उन लोगों को सुखद नहीं हो सकता है जो कृष्णा भावनामृत नहीं बनना चाहते हो। So who are in the illusion that one can be Krishna conscious and at the same time enjoy sense gratification, either grossly or subtly. या वो जो ब्रह्म में है कि कोई व्यक्ति कृष्णा भावनामृत हो सकती है और साथ ही साथ स्थूल या सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति भी कर सकते हैं। So it may be difficult to follow all these things. तो यह सभी चीजों का पालन करना मुश्किल हो सकता है। Definitely it's difficult to follow. निश्चित रूप से इसका पालन करना मुश्किल है। It's a struggle. It's not easy to become free from the desire for sense gratification. यह संघर्ष है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होना आसान नहीं है। But on the other hand, if we don't become free from the desire for sense gratification, then we're never going to become Krishna conscious. लेकिन दूसरी ओर अगर आप इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे तो हम कभी भी पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं बनेंगे. In the full sense, one will remain shackled within this material world. व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधन में ही रहेगा. So those who follow what I said. तो जो मैं कहूंगा उसका पालन करेंगे. And when I say follow what I say, it is of course what Srila Prabhupada said and what the previous acharya said. और जब मैं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसका पालन करो, अवश्य उसका अर्थ है उसका पालन करो जो श्रील प्रभुपाद ने कहा था, पूर्व आचार्यों ने कहा था. It's not something that I invented or I made up at some point in time. यह ऐसा नहीं जो मैंने आविष्कार किया हो और मैंने समय के साथ कुछ मुद्दे बनाए हो. Those who follow all these things, they will have a better chance to be Krishna conscious. जो यह सब चीजों का पालन करेंगे उनको कृष्ण भावनामय बनने का एक बेहतर मौका होगा. Which is the whole point of this initiation after all. सबके बाद कृष्ण भावनामय बनना ही यह दीक्षा का संपूर्ण मुद्दा है. The idea is that one should practice Krishna consciousness. विचार यह है कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए. Become absorbed in Krishna and go to Krishna. That's the whole point. Krishna में लीन होना और कृष्ण के पास जाना यही पूरा मुद्दा है. So that requires following the process of Krishna consciousness. तो इसके लिए आवश्यकता है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया का पालन करना. So if I ask you to follow that very carefully and very strictly, तो अगर मैं आपको बहुत सावधानी से और बहुत सख्ती से उसका पालन करने का कहूँ. Those who want to be Krishna conscious, they should enthusiastically accept that. तो जो कृष्ण भावनामृत बनना चाहते हैं, उनको उत्साहपूर्वक उसका स्वीकार करना होगा. Although it's said that less people will come if we're more strict. यद्यपि ये कहा गया है कि कम लोग आएंगे अगर हम ज्यादा सख्त हैं तो. Actually, we might have thought that it would be round the other way. वास्तव में हम यह भी सोच सकते हैं कि यह इससे विपरीत होगा. That if people were actually serious to be Krishna conscious, if people want to be Krishna conscious, they want to be initiated, then you'd think they'd want to follow in a way that will help them the best. अगर लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत बनने के लिए गंभीर है, अगर लोग कृष्ण भावनामृत बनना चाहते हैं, वे दीक्षित होना चाहते हैं, तो उनको ऐसे मार्ग का पालन करना चाहिए जो उनको उत्तम मदद करेगा. Why should devotees be more eager to take initiation in a situation where there's nothing but the minimum to follow? क्यों भक्त उस स्थिति में दीक्षा लेने के लिए बहुत आतुर है जिसमें कुछ नहीं मात्र कम से कम पालन करना हो. If their aim is to become Krishna conscious, then we would think that we would want to do whatever is required to advance in Krishna consciousness. अगर उनका लक्ष्य कृष्ण भावनामृत बनना है तो हमें यह सोचना होगा कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए जो कुछ आवश्यक है हम वो करने के इच्छुक होंगे. So many times devotees come up to me and say, bless me. बहुत बार भक्तों मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए. No one ever comes up to me and says, teach me how I can get free from all my material desires. कभी कोई नहीं मेरे पास आएगा और कहेगा मुझे सिखाइए कैसे मैं मेरी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता हूँ. How I can surrender, just bless me. कैसे मैं शरणागत हो सकता हूँ, सिर्फ मुझे आशीर्वाद दो. अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई भी कभी नहीं आए. There seems to be this idea that, well, just by blessing, that's all. Then you become without any effort on your own part. लेकिन उनके विचार यह है कि सिर्फ आशीर्वाद काफी है, फिर आपके खुद के हिस्से का कोई भी प्रयास किए बिना आप कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे. Blessings are required, but one should seek blessings for pure devotion if one is really trying one's utmost to be Krishna conscious. तो आशीर्वाद की आवश्यकता है लेकिन व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के लिए आशीर्वाद का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई वास्तव में कृष्ण भावनामृत बनने की अत्यंत कोशिश कर रहा है तो टू टेक अ लैकाडाइजिकल अप्रोच एंड देन आस्क फॉर अ ब्लेसिंग टू बिकम अ प्योर डिवोटी इज सिंपली हिपोक्रेसी। एक भावुक दृष्टिकोण रखना और फिर शुद्ध भक्त बनने का आशीर्वाद के लिए पूछना केवल पाखंड है। मीन्स यू आर आस्किंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट रियली वांट एनीवे। अर्थात आप कुछ चीज के लिए पूछ रहे हैं जो आप वैसे भी वास्तव में नहीं चाहते हैं। Or you want it cheap? You want to cheat Chaitanya Mahaprabhu and cheat the acharyas? या आप धोखा देना चाहते हैं? आप चैतन्य महाप्रभु को, आचार्यों को धोखा देना चाहते हैं? And take pure devotion on your own terms, your own sense gratificatory terms. और अपनी खुद की शर्तों पर शुद्ध भक्ति लेना चाहते हो? आपकी खुद की इंद्रिय तृप्ति कारक शर्तें। So we should know this, and of course, if we do read Srila Prabhupada's books and hear his lectures, then we will know this. तो हमें यह सब जानना चाहिए, और बेशक अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे एवं उनके प्रवचन सुनेंगे तो फिर हम यह सब जान जाएंगे। It's an austerity to read Srila Prabhupada's books because they pound on us, they hammer at us. श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना तपस्या है क्योंकि वे हम पर भारी होती है, वे दूसरे को हथौड़ा से पीटती है। We could say that they're mercilessly pounding on our desires for sense gratification, but that is not merciless, that is merciful. हम कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें निर्दयता से हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को कुचल देती है, लेकिन ये निर्दयता नहीं है, ये पुस्तकें दयालु है। इफ समवन बीट्स यू विद अ स्टिक यू थिंक दैट दिस इज मर्सीलेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन बीटिंग बीटिंग बीटिंग। अगर कोई आपकी छड़ी से पिटाई करे, पिटाई करता ही रहे करता ही रहे करता ही रहे तो ये निर्दयता है। बट इफ वी रीड श्रील प्रभुपाद्स बुक्स इट्स लाइक बीटिंग बीटिंग बीटिंग आवर फॉल्स ईगोस। लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वे हमारे मिथ्या अहंकार की पिटाई पिटाई पिटाई जैसा है। ओवर एंड ओवर अगेन, बारम्बार बारम्बार। बट दैट इज मर्सीफुल बीटिंग। लेकिन यह दयापूर्ण पिटाई है। जस्ट लाइक इन यूरोप इट यूज्ड टू बी लाइक दिस दैट इफ समवन वाज क्रेजी द कॉमन क्यूर वाज टू बी बीटन एंड बीटन एंड बीटन एंड बीटन एंड बीटन। जैसे कि यूरोप में ऐसा होता था, जैसे कि अगर कोई पागल है तो सामान्य उपचार था उसकी पिटाई पिटाई और पिटाई और पिटाई। विद द आइडिया दैट ही इज हॉन्टेड बाय अ गोस्ट, सो इफ यू गो ऑन बीटिंग द गोस्ट विल गो आउट। उस विचार के साथ कि वो भूत द्वारा प्रेतवादित है, तो भूत को भगाने के लिए हम भूत की पिटाई जारी रखते हैं। समटाइम्स पीपल गेव अप द गोस्ट, दे डाइड। कभी कभी लोग भूत को छोड़ देंगे क्योंकि वो पागल आदमी मर जाता था। सो instead of driving away the ghost, they just made one more ghost. तो भूत को भगाने की बजाय वे एक अधिक भूत बनाते हैं। But पिशाची पाइले जैना मत्थी छन्न होय माया ग्रस्त जीवे होय शै भावुदय। We are as if ghostly haunted. This condition of being in Maya, it is a condition of being ghostly haunted. माया में जकड़े हुए बद्ध जीव मानो भूतों द्वारा प्रेतवादित है। So we require that beating from Srila Prabhupada. We read his books, we hear his lectures. It's इसलिए हमें श्रीला प्रभुपाद की ओर से उस प्रकार की पिटाई चाहिए। उनकी पुस्तकें पढ़िए और उनके प्रवचन सुनिए। श्रीला प्रभुपाद is not just smiling at people and being nice with them. Srila Prabhupada logon ki aur muskurate rehna aur unke sath acche rehna sirf itna hi nahi karte the. He is sometimes smiling, sometimes chastising, always teaching, and in this way he is being nice with others. Ve kabhi kabhi muskurate the, kabhi kabhi saza dete the, hamesha shikshan dete the aur is prakar वे दूसरे के साथ अच्छे रहते थे। सो इफ वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी स्ट्रिक्टली वी माइट फाइंड इट मोर डिफिकल्ट। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया का पालन बहुत सख्ती से करेंगे तो तो हमें ज्यादा मुश्किली मिल सकती है। सर्टेनली वी विल, इन मेनी वेज इट्स इजी टू कैपिटुलेट टू माया। अवश्य ही हमें मिलेंगी, कई तरह से माया की शर्तों को मान लेना सरल है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी डू प्रैक्टिस वेरी केयरफुली देन देयर इज अ बेटर चांस टू रिमेम्बर कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बहुत सावधानी से अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने का बेहतर मौका होगा। That is the whole point. वही तो पूरा मुद्दा है। At least that's the first point. There's actually much more to consider. कम से कम ये प्रथम मुद्दा है, वास्तव में इसके लिए बहुत ज्यादा विचार करना है। But the first consideration in our beginning life of Krishna consciousness, we have to think that how can I perfect this life and remember Krishna at the time of death. लेकिन प्रथम विचार है कृष्ण भावनामृत के हमारे जीवन की शुरुआत में हमें यह सोचना है कि कैसे मैं यह जीवन पूर्ण बना सकूं और मृत्यु के समय मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं। So we may say that we may not have many followers, but actually we don't want many followers. तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा अनुयायियों नहीं हो सकते हैं, परंतु वास्तव में हम ज्यादा अनुयायियों नहीं चाहते हैं। As you may remember, Chaitanya Mahaprabhu said, जैसे कि आपको याद होगा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, न धनम न जानम, because we want many people to take to Krishna consciousness. बेशक ज्यादा लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें ऐसा हम चाहते हैं। But we want that people will be actually Krishna consciousness. लेकिन हम चाहते हैं कि लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत बने। Srila Prabhupada stated one time, Srila Prabhupada ने एक बार निर्दिष्ट किया था, we may not have many followers, we don't care for that. हमारे पास ज्यादा अनुयायियों नहीं हो सकते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। We don't want these nonsense followers. Many thousand. हम ये कई हजारों बकवास अनुयायियों नहीं चाहते हैं। What will they do? But if we can turn one man into Krishna consciousness perfectly, he can do tremendous work in the world. वो क्या करेंगे? लेकिन अगर हम एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में मोड़ेंगे तो वो विश्व में जबरदस्त कार्य कर सकता है। That is our principle. We don't want nonsense. ये हमारा सिद्धांत है, हम बकवास नहीं चाहते हैं। Srila Prabhupada often quoted. Srila Prabhupada अक्सर उद्धरण करते थे। एकस चंद्रस्तमोहंति किं न तारा सहस्रशः। One moon is sufficient to dissipate the darkness, which cannot be done even by thousands of stars. जो हजारों सितारों के द्वारा भी नष्ट नहीं होता है, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए एक चंद्र काफी है। So commitment, that's what we're looking for. तो वचनबद्धता, ये वो है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। Initiation means commitment. One commits oneself to Krishna, to Guru and Krishna. दीक्षा का अर्थ है वचनबद्धता। व्यक्ति कृष्ण को एवं गुरु को स्वयं अपने आप को सौंपता है। We often, or generally we think that initiation means that we vow to follow four regulated principles and to chant 16 rounds. सामान्यतः हम सोचते हैं कि दीक्षा का अर्थ है कि हमें चार नियमों का पालन करना एवं 16 माला जप करने का शपथ लेना। But that is not the essence of initiation. लेकिन वो दीक्षा का सार नहीं है। The essence of initiation is दीक्षाकाले भक्त करे आत्मसमर्पण। Essence of initiation is to surrender one's life to Krishna. दीक्षा का सार है व्यक्ति के जीवन को कृष्ण को आत्मसमर्पण करना। To take to the process of sharanagati, to the process of surrendering to Krishna. शरणागति की प्रक्रिया को, कृष्ण को आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को ग्रहण करना। So, if you want to eat chocolate and other kami food and watch TV and maybe have some Krishna conscious Bollywood dancing. तो अगर आप चॉकलेट एवं कर्मी भोजन खाना चाहते हो और टीवी देखना चाहते हो और कुछ कृष्ण भावनामृत बॉलीवुड नृत्य करना चाहते हो बट इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस परंतु यह कृष्ण भावनामृत नहीं है एंड व्हाटएवर वंडरफुल थिंग्स हैव बीन इन्वेंटेड एंड आर येट टू बी इन्वेंटेड इन द नेम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और आप कृष्ण भावनामृत के नाम पर जो भी अद्भुत चीजें आविष्कार की गई है और अभी तक आविष्कार करनी बाकी है उसको चाहते हैं देन प्लीज डोंट कम टू मी फॉर इनिशिएशन तो कृपा करके मेरे पास दीक्षा के लिए मत आइए देर आर मेनी मच मोर मर्सीफुल गुरुज देन मी विद इन इस्कॉन यहाँ इस्कॉन में मुझसे और अधिक दयालु गुरु अनेक है एंड यू कैन प्लीज गो देयर यू विल बी हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी ऑल्सो और आप कृपा करके वहाँ जाइए आप खुश होंगे और मैं भी खुश होऊंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स देन जस्ट डोंट कम अगर आप ऐसी चीजों में रुचि रखते हैं तो मत आइए एंड इफ यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स एंड यू आर इनिशिएटेड बाय मी देन यू आर क्वाइट वेलकम टू फाइंड ए शिक्षा गुरु इन इस्कॉन हु कैन इंस्ट्रक्ट यू अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक और अगर आप अभी भी इन चीजों में रुचि रखते हैं और मेरे द्वारा दीक्षित हुए हैं तो आपका बहुत स्वागत है इस्कॉन में शिक्षा गुरु खोजने के लिए जो आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार आपको शिक्षण देंगे द डिसाइपल इज सपोज्ड टू फॉलो व्हाट द गुरु सेज नॉट दैट द गुरु हैज टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द डिसाइपल जो गुरु कहते हैं उसका पालन करने की शिष्य से अपेक्षा की जाती है ये नहीं कि गुरु को स्वयं को शिष्य को अनुकूल करना है अदरवाइज ही लूज द डिसाइपल Means he never had a disciple. अन्यथा वो शिष्य को गंवा देगा इसका अर्थ है उनको कभी शिष्य नहीं थे If the guru finds he has to adjust himself to the disciple, it means the disciple is not a disciple. The disciple is the guru. स्वयं को शिष्य को अनुकूल करना पड़ता है ऐसा अगर गुरु को अनुभव होता है तो इसका अर्थ है शिष्य शिष्य नहीं है शिष्य गुरु है So, please follow all, understand all these points. तो कृपा करके पालन कीजिए यह सब तर्क को समझिए यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स इफ यू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स हियर हिज लेक्चर्स एंड हियर व्हाट आई हैव टू से ऑल्सो आप यह सभी तर्क को समझेंगे अगर आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे उनके प्रवचन सुनेंगे और मुझे जो बोलना है वो भी सुनिए आई स्पीक मेनी थिंग्स दैट आर रेलेवेंट टू लाइफ विद इन इस्कॉन टुडे मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ जो आज के इस्कॉन के अंदर के जीवन को सुसंगत है देर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेज टू लिविंग विद इन द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर जीवन जीने के बहुत अलग अलग दृष्टिकोण है नॉट ऑल ऑफ देम वॉरंट द एग्जॉल्टेड डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस Although all of them go on under the rubric or the in the name of Krishna consciousness. हालांकि उसमें से सभी कृष्ण भावनामृत के नाम पर चलते हैं लेकिन सभी कृष्ण भावनामृत का उन्नत विवरण का गारंटी नहीं है So please hear what to be a disciple you should the first thing is to hear one has to hear what the guru has to say. तो शिष्य होने के लिए आपको पहला चीज है सुनना व्यक्ति को जो गुरु कहना चाहते हैं उसको सुनना चाहिए Those who are being initiated, they will almost all be under the guidance of some of my leading disciples or more senior disciples. जो अभी दीक्षित होंगे वे लगभग सभी मेरे कुछ लीडर शिष्यों या मेरे वरिष्ठ शिष्यों के मार्गदर्शन में होंगे That, of course, is required necessary it's a standard thing that gurus with many disciples do including Srila Prabhupada yah beshak apekshit hai avashyak hai yah sarva prachalit cheez hai jo Srila Prabhupada sahit ke guru jiske zyada shishya hai ve karte hai they delegate the day to day instruction of their जूनियर डिसाइपल्स टू सम लीडिंग डिसाइपल्स वे उनके जूनियर शिष्यों को दैनिक उपदेश देने के लिए कई वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त करते हैं बट प्लीज रिमेम्बर दैट यू आर माई डिसाइपल इन श्रील प्रभुपाद सर्विस लेकिन कृपा करके याद रखिए कि आप श्रील प्रभुपाद की सेवा में मेरे शिष्यों है, दैट आई नॉट जस्ट गिविंग यू इनिशिएशन एज सम काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू टीच यू व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ यू। मैं सिर्फ औपचारिकता के कुछ प्रकार के रूप में ही आपको दीक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मुझे आपको क्या सिखाना है, आपसे मुझे क्या उम्मीद है। The various Hare Krishna, various leading disciples, they may preach, bring you into Krishna consciousness. विभिन्न मुख्य शिष्य आपको प्रचार करेंगे, कृष्ण भावनामृत में लाएंगे। They are supposed to do so on my behalf, not on their own behalf. उनके स्वयं की ओर से नहीं, मेरी ओर से उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। Not that my name is floated, but practically they're building up their own community, their own little empire. ऐसा नहीं कि मेरा नाम जारी किया जाए, लेकिन व्यवहार में वे उनका अपना समुदाय, अपना स्वयं का छोटा साम्राज्य निर्माण करते रहे। I don't want to be just a rubber stamp guru for someone else's ambitions. मैं सिर्फ किसी की अभिलाषाओं के लिए एक रबड़ की मोहर जैसा गुरु नहीं बनना चाहता हूँ। So please hear what I have to say, try to understand it, follow it, and be happy in Krishna consciousness. तो कृपा करके सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका पालन कीजिए और कृष्णा भावनामृत में सुखी रहिए। All this sounds very heavy, no doubt, what I've said today. It is heavy. Krishna consciousness is very grave commitment. यह सब बहुत भारी प्रतीत होता है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जो आज मैंने कहा यह बहुत भारी है। कृष्णा भावनामृत बहुत ही गंभीर वचनबद्धता है। At the same time, it's very joyful, as I hope we're all experiencing here in this festival. और साथ ही साथ यह बहुत ही आनंदपूर्ण है, जैसे मैं आशा रखता हूँ हम सभी यहाँ इन समारोह में अनुभव कर रहे हैं। Festival means should be joyful. Krishna conscious life is joyful. उत्सव का अर्थ है आनंदपूर्ण होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जीवन आनंदपूर्ण है। It's not that we come together just once a year or twice a year and have dancing and chanting daily. We're going on with dancing and chanting. ऐसा नहीं कि हम साल में एक या दो बार नृत्य एवं कीर्तन करने के लिए साथ में इकट्ठे होते हैं। हर रोज हम नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। So it's a joyful process, but the joy is completely different to that of mundane happiness. तो यह आनंदपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु यह आनंद सांसारिक सुख के आनंद से पूरी तरह से अलग है। इट्स नॉट द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम द माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस। दिस इज द हैप्पीनेस ऑफ द सोल इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। यह आनंद वो नहीं है जो मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से आता है, यह कृष्ण की सेवा में आत्मा का आनंद है। सो दिस कमिटमेंट टू सर्व कृष्ण एज मच एज दैट एग्जिस्ट्स, दैट मच द एक्चुअल हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन और विल मैनिफेस्ट। इस प्रकार जितनी कृष्ण सेवा की यह वचनबद्धता होगी, उतना कृष्ण भावनामृत का वास्तविक आनंद प्रकट होगा। बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए जॉयफुल प्रोसेस। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आनंदपूर्ण प्रक्रिया है। वी मे थिंक दैट वेल इफ आई एम हैप्पी दैट्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम ऐसे सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं खुश हूं तो वो कृष्ण भावनामृत है। बट द एक्चुअल फैक्ट इज दैट इफ कृष्ण इज हैप्पी देन वी कैन बी हैप्पी, ही इज द सेंटर। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि अगर कृष्ण खुश है तो हम खुश हो सकते हैं, वे केंद्र है। Krishna is the center. All service is meant for him. We are meant for service. This is Sanatan Dharma. Krishna kendra hai. Sabhi seva unke matlab ke liye hai. Hum seva ke liye hai. Yah Sanatan Dharma hai. Sanatan Dharma means our eternal occupation. Sanatan Dharma ka arth hai hamara Sanatan vyavsay. So jiva swarup hoy Krishna Nityadas. We are all eternal servants of Krishna. हम सभी कृष्ण के सनातन सेवक है. Mamaivangsho jivaloke jiva bhuta sanatana. We are all eternally connected with Krishna, but because we've forgotten that. हम सभी कृष्ण के साथ सदा से जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि हम ये भूल गए हैं. Manashashtanindriyani prakriti sthani karshati. We are struggling with the senses and the mind in this material world. हम इंद्रिया एवं मन के साथ इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं. So the whole process is to surrender to Krishna, chant his holy names. तो संपूर्ण प्रक्रिया कृष्ण को आत्मसमर्पण करना, उनके पवित्र नामों का जप करना है. In Kali Yuga, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalao Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiramyata. This is the process. Chanting the holy names of Krishna. कलयुग में यह प्रक्रिया है, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो. Of course, here in Puri, everything is complete with Mahaprasad. बेशक यहाँ पुरी में सब कुछ महाप्रसाद के साथ पूरा होता है. Here everything, people, marriage ceremony is complete. What's the actual in general Hindu culture when there's the saptapadi seven times circumambling, tying the knot? That's considered, that's the marriage, that's it, finish. Here यहाँ सब कुछ विवाह समारोह भी सामान्य हिंदू संस्कृति में सप्तपदी सात फेरे ग्रंथी बांधना यह शादी है, यह बात है. In Puri, when everyone sits down together and takes Mahaprasad, that's it. No other rituals needed. यहाँ पुरी में जब आप बैठेंगे और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, बस यही, दूसरी शास्त्र विधि की जरूरत नहीं है. Everything, श्राद्ध, महाप्रसाद, everything महाप्रसाद, the Jagannath mercy. सब कुछ श्राद्ध, महाप्रसाद, सब कुछ महाप्रसाद है, यह जगन्नाथ की कृपा है. Of course, Chaitanya Mahaprabhu was here in Puri. He distributed महाप्रसाद, but there was kirtan also. बेशक चैतन्य महाप्रभु यहाँ पुरी में थे, तब उन्होंने महाप्रसाद वितरण किया था, लेकिन वहाँ कीर्तन भी था. लास्ट नाइट वी हैड बाय चित्तहारी प्रभुज एंथुसियाज्म वी हैड टू आवर्स नॉन स्टॉप कीर्तन. कल रात चित्तहारी प्रभु के उत्साह से हमने लगातार दो घंटे कीर्तन किया. एंड चित्तहारी प्रभु समटाइम्स नीड्स लिटिल डिसिप्लिनिंग. और चित्तहारी प्रभु को कभी कभी थोड़ा अनुशासन आवश्यक है. इफ वी हैडन्ट टोल्ड हिम दैट एक्चुअली देयर इज अदर थिंग्स टू डू इन द प्रोग्राम आल्सो, ही'd स्टिल बी गोइंग ऑन चैंटिंग नाउ, ही वुडन्ट हैव स्टॉप्ड. अगर हमने उनको यह नहीं कहा हो कि वास्तव में इस कार्यक्रम में दूसरी चीजें भी करनी है, तो वे अभी तक कीर्तन करते रहते होते, उन्होंने बंद नहीं किया होता. एवरीवन एल्स वुड हैव कोलैप्स्ड बट ही वुड स्टिल बी चैंटिंग. और सभी गिर पड़े होते, लेकिन वे अभी भी कीर्तन करते होते. There are descriptions of Chaitanya Mahaprabhu. He would go on and on and on with kirtan. Chaitanya Mahaprabhu ka wahan varnan hai. Ve kirtan jari rakhte the, jari rakhte the, jari rakhte the. He would start. He would go for Mangal Arati and come out of the temple and start kirtan. And he would just go on and on and on and on and on and on, chanting, chanting, chanting, in full bliss. Ve Mangal Arati mein aate the. और आरती के बाद मंदिर से बाहर आते थे और कीर्तन शुरू करते थे. वे कीर्तन चालू ही रखते थे, चालू ही रखते थे, चालू ही रखते थे, कीर्तन कीर्तन कीर्तन पूर्ण आनंद के साथ. एंड ऑल द डिवोटीज वुड जस्ट बी कलैप्स. यू गो अंटिल मिडडे, दैट मींस सेवन आवर्स कंटीन्यूअस चैंटिंग. और सभी भक्त ध्वस्त हो जाते थे. वे दोपहर तक चालू रखते थे, उसका मतलब सात घंटे तक निरंतर कीर्तन. एंड देन द डिवोटीज वुड They devised it because they didn't want to just jerk him out of his ecstasy. और फिर भक्तगण युक्ति करते थे, क्योंकि भक्तगण चैतन्य महाप्रभु की परमानंद अवस्था से उनको झटके से बाहर नहीं लाना चाहते थे. So they make a plan. Okay, you stop chanting. You stop chanting. तो वे योजना बनाते थे. ठीक है, आप कीर्तन करना बंद करें. आप कीर्तन करना बंद करें. So gradually, instead of everyone chanting, there's only Chaitanya Mahaprabhu. And he's going on, Hare Krishna, Krishna. तो धीरे धीरे हर कोई कीर्तन करने की बजाय वहाँ सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही कीर्तन करते रहते हैं, और वे चालू ही रखते थे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. And No one else is chanting. What happened? कीर्तन करने के लिए और कोई नहीं होते हैं. क्या हुआ? And then Swarup Damodar would tell him, well, actually, it's already midday, and everyone has to take their bath and take prasadam. और फिर स्वरूप दामोदर उनको कहते हैं, अच्छा वास्तव में अब तक दोपहर हो चुकी है और सभी को उनका स्नान करना है और प्रसाद भी ग्रहण करना है. और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठीक है ठीक है. Then again in the evening, 4 hours, we had, last time we had 2 hours kirtan. फिर से शाम को 4 घंटे कीर्तन. कल रात को हमने 2 घंटे कीर्तन किया था. We thought that's a very long kirtan, but Chaitanya Mahaprabhu would, every night he would have 4 hours kirtan here in Puri. हमने सोचा वो बहुत लंबा कीर्तन था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर रात यहाँ पुरी में 4 घंटे कीर्तन करते थे. And then afterwards, everyone exhausted, then take prasadam. और फिर उसके बाद सभी थक जाते थे और प्रसादम ग्रहण करते थे. This is Chaitanya Mahaprabhu's program. यह चैतन्य महाप्रभु का कार्यक्रम है. Very nice, happy program. And of course, Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip at the house of Srivas Thakur, every night he would perform kirtan. He didn't sleep, not like us. बहुत अच्छा आनंदित कार्यक्रम. और बेशक नवद्वीप में शिवाज ठाकुर के घर में हर रात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे. वे हमारी तरह सोते नहीं थे. We sleep, but Chaitanya Mahaprabhu and his associates all night, every night. हम सोते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षद पूरी रात, प्रत्येक रात. They didn't organize. Okay, let's have an all-night kirtan. वे आयोजन नहीं करते थे. ठीक है, चलो पूरी रात कीर्तन करें. They didn't organize some special date or place. Every night, non-stop kirtan all night. So this is Chaitanya Mahaprabhu's kirtan. वे कोई विशेष तिथि या स्थल का आयोजन नहीं करते थे. प्रत्येक रात, पूरी रात अविरत कीर्तन. तो यह चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन है. गौरांगे नृत्य नित्य, चैतन्य महाप्रभु's dancing that is going on eternally. चैतन्य महाप्रभु का नृत्य नित्य चलता रहता है. What is that? जय जय लीला करे अदापि हो जय लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए. Some, even today, some people who are very fortunate, they can see Chaitanya Mahaprabhu's pastimes going on. आज तक कुछ लोग जो बहुत भाग्यशाली है वे चैतन्य महाप्रभु की चल रही लीला का दर्शन करते हैं. So 500 years ago and now, what Puri looked like would be very different. 500 साल पूर्व अभी जो पुरी दिखता है उससे विभिन्न दिखता था. There wouldn't be all these shops and traffic and solid road. उस समय यह सब दुकानें और ट्रैफिक और ठोस सड़कों नहीं थी. Actually, there, at one point there was a river going across this road. वास्तव में एक पॉइंट है, इस रोड से आगे एक नदी बह रही थी. And Jagannath on his Rath Yatra, he would get down from his Rath and be transferred over the river to another Rath. जब जगन्नाथ की रथ यात्रा होती थी तो वे अपने रथ से उतरते थे और नदी के ऊपर से दूसरे रोड पर उनको स्थानांतरित किया जाता था. So there were 6 Rath carts at one time. तो एक समय में 6 रथ होते थे. So the river got filled up. That was, I heard Madhvacharya or Ramanuja said, better to you make one continuous. तो नदी तो भर दी गई है. माध्वाचार्य या रामानुजाचार्य ने कहा था ये रथ यात्रा सतत होनी चाहिए. So anyway, Jagannath's mandir was there. Gundicha, that was the Gundicha ghar or mandir. That was that. जो भी हो, जगन्नाथ मंदिर वहाँ था, गुंडीचा घर या मंदिर भी था. And Chaitanya Mahaprabhu was living there, Sarvabhauma's house. All the, we can see the same places. और चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, सार्वभौम प्रभु का घर था. हम वही सभी स्थान देख सकते हैं. So every day Chaitanya Mahaprabhu was performing sankirtan in this place. तो हर रोज चैतन्य महाप्रभु यह स्थानों पर संकीर्तन करते थे. and from all over the universe, so many devas, devis, rishis, gandharvas, apsaras, siddhas, charanas, king purushas, kin, they would all come and join. और विश्व के सभी भागों से बहुत बहुत देवता, देवियां, ऋषियों, गांधर्व, अप्सराएं, सिद्धों, चारणों, किम पुरुषों, वे आते थे और संकीर्तन में जुड़ते थे. So we want to join the Sankirtan party of Chaitanya Mahaprabhu. तो हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन भाग से जुड़ना चाहते हैं. That is our desire. We are not desireless. ये हमारी इच्छा है, हम इच्छाहीन नहीं है. We have very strong desire. हमारे पास बहुत प्रबल इच्छा है. But we cannot have that desire and cultivate all other desires. लेकिन हमारे पास वो इच्छा नहीं हो और दूसरी सभी इच्छाएं हम विकसित करें. Therefore bhakti that is called ekanta bhakti or ekanishtha bhakti. इसलिए भक्ति एकांत भक्ति या एकनिष्ठ भक्ति कही जाती है. मीन्स ओनली डिजायरिंग कृष्ण, नथिंग एल्स. वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स. अर्थात सिर्फ कृष्ण की इच्छा और कुछ नहीं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं. भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्. Rupa Goswami, he compares the desire for bhakti, material enjoyment, to a pishachi, a witch within the heart. Rupa Goswami ne bhakti, yani bhautik anand ki ichha ki tulna pishachi se, hriday mein rehne wali pishachi se ki thi. And he also compares the desire for mukti to a witch within the heart. Aur unhone मुक्ति की इच्छा की तुलना भी हृदय के भीतर पिशाची से की थी. बिकॉज एज लॉन्ग एज दीज डिजायर्स आर देयर द ब्लिस ऑफ भक्ति विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड. क्योंकि जब तक ऐसी इच्छाएं हैं भक्ति के आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं हो सकता. देयरफॉर चैतो दर्पण मार्जनम, चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण, क्लीनिंग द हार्ट so that we can find Krishna there. इसलिए कृष्ण के नाम का कीर्तन हृदय की शुद्धि करता है ताकि कृष्ण वहाँ प्राप्त हो सकते हैं. कृष्ण इज इन एवरीवन्स हार्ट, वी डोंट सी कृष्ण. कृष्ण सभी के हृदय में है, हम कृष्ण को देख नहीं सकते. वी हैव टू सी कृष्ण विद द आईज ऑफ लव. हमें कृष्ण को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखना है. प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. Those whose eyes are anointed with the salve of prem, Krishna prem, they always see Shyama Sundara in his inconceivable His form, which is composed of inconceivable transcendental quality. वे जिनकी आंखें कृष्ण प्रेम के अंजन से अभिषिक्त है, वे श्याम सुंदर को उनके अचिंत्य रूप को जो कि अचिंत्य दिव्य गुणों से बना है उनको हमेशा देखते हैं. That गोविंद आदि पुरुष original person we worship. वह गोविंद आदि पुरुष को हम भजते हैं. So we can't have both. We can't have material enjoyment, which is anyway a myth. तो हमारे पास दोनों नहीं हो सकता. हम भौतिक आनंद जो कि कल्पना है उसको नहीं प्राप्त कर सकते. There's no such thing. It's just said that it's spoken about bhautik sukh, material enjoyment. But there's no such thing. It's just भौतिक आनंद जैसी कोई चीज नहीं है. इसके बारे में सिर्फ बोला जाता है. भौतिक सुख ऐसी कोई चीज नहीं है. That is the illusion, to think that there is any such thing. But we ऐसा सोचना कि भौतिक सुख जैसी कोई चीज है तो वो भ्रम है. We can't have both. We can't have material enjoyment and enjoy the bliss of Sankirtan. Of course, लेकिन हमारे पास दोनों नहीं हो सकता, भौतिक सुख और संकीर्तन का परमानंद का सुख, यह दोनों हमारे पास नहीं हो सकता। वी आर नॉट एंजॉयर्स, वी आर टू बी एंजॉय। बेशक हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य है। बट वी आर, एज़ श्रील प्रभुपाद डिस्क्राइब्स, सेकेंडरी एंजॉयर्स। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, हम गौण भोक्ता है। इट इज आवर नेचर टू वॉन्ट टू बी हैप्पी। सुखी होने की इच्छा हमारा स्वभाव है। वी कैन बी हैप्पी व्हेन वी ओनली थिंक ऑफ कृष्णस हैप्पीनेस। हम सिर्फ तभी सुखी हो सकते हैं जब हम सिर्फ कृष्ण के सुख के बारे में सोचे। दैट इज नेचुरल डिजायर टू बी हैप्पी। यह सुखी होने की इच्छा स्वाभाविक है। व्हेन वी ओनली थिंक ऑफ कृष्णस हैप्पीनेस दैट इज पॉसिबल। जब हम सिर्फ कृष्ण के सुख का ही सोचेंगे तो ये संभव है। सो दिस इनिशिएशन सेरेमनी, इट इज ए कमिटमेंट टू व्हाट। तो यह दीक्षा समारोह वचनबद्धता है। कैसी वचनबद्धता? So we could say that in many ways it's a commitment to do whatever Chaitanya Mahaprabhu has asked us to do. यह हम कई तरह से कह सकते हैं। यह वचनबद्धता है, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने हमें करने के लिए कहा है उसको करने का वायदा है। चैतन्य महाप्रभु इज इनवाइटिंग अस टू जॉइन हिज संकीर्तन पार्टी। चैतन्य महाप्रभु उनकी संकीर्तन पार्टी में जुड़ने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। हियर इन पुरी इन श्रीवास ठाकुर हाउस। यहाँ पुरी में श्रीवास ठाकुर के घर में। श्रीवास ठाकुर हाउस एक्चुअली दैट्स रियली बाय इन्विटेशन ओनली। Only the pure devotees are allowed inside. श्रीवास ठाकुर के घर में वास्तव में सिर्फ निमंत्रण द्वारा ही सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। Here in Puri, Chaitanya Mahaprabhu is very liberal. Everyone can join. यहाँ पुरी में चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है, सभी जुड़ सकते हैं। Everyone is invited to join. सभी को जुड़ने का निमंत्रण है। But if we want to join the internal party to become Chaitanya Mahaprabhu, become very dear to the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन अगर हम अंतरंग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बहुत प्रिय होना चाहते हैं, then we have to follow the process that he has given. तो फिर हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रक्रिया दी है उसका पालन करना चाहिए। Which is Bishoya Charya Shai Roshay Majaya Mukhe Balo Hari Hari. Parama Corona Pahundu Ijana Nitai Gaura Chandra. These two lords, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, they are the most merciful. ये दोनों प्रभुओं चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु वे अत्यंत दयालु है। There are so many avatars, they're all very merciful. Ram, Narsingha, Varaha, Kurma. बहुत सारे अवतार है, वे सभी बहुत दयालु है। राम, नृसिंहा, वराह, कुर्मा। This दशावतार क्षेत्र पुरी धाम, all the avatars come here and return here. दशावतार क्षेत्र पुरी धाम, सभी अवतार यहाँ आते हैं और यहाँ से वापसी जाते हैं। But avatar is Shah Gaura avatar, the essence of all avatars is Chaitanya Mahaprabhu, most merciful. सभी अवतारों के सारांश चैतन्य महाप्रभु है, अत्यंत दयालु। Because Shabha Avatar Sarashiromani Kevala Ananda Khanda. They're the best of all avatars because the path they have given is simply joyful. Simply joyful. सभी अवतारों में चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु है क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिया है वो सिर्फ आनंद पूर्ण है। But there is some condition, and that condition is. लेकिन कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें हैं विषय छार्य शैर शय मौज्य मुखे बलो हरिहरि। One should chant the holy names, one should give up sense gratification and the aspiration for sense gratification. व्यक्ति को पवित्र नामों का कीर्तन करना, व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा को छोड़ना चाहिए। So that is, well, Madhav Maharaj is supposed to speak on the meaning of initiation. माधव महाराज दीक्षा के अर्थ के बारे में अभी बोलेंगे। I've spoken a little bit about that. It's a great topic. Should be carefully understood. मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बोला था। यह बहुत बड़ा विषय है, बड़ी सावधानी से इसको समझना है। Please understand it. Please follow it. Live by it. Chant Hare Krishna and be happy. कृपा करके इसको समझिए, कृपा करके इसका पालन कीजिए, इसके द्वारा रहिए, हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और सुखी बनिए. In the fullest sense of the term, that means Atma Sukh, not Deha Sukh or Indriya Sukh. Atma Sukh. पूर्ण रूप से सुखी होइए. इसका अर्थ है आत्म सुख, देह सुख या इंद्रिय सुख नहीं. What is that? Bhakti Sukh. आत्म सुख क्या है? भक्ति सुख. तावत् भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्. That does not mix with anything else. वह किसी और के साथ मिश्रित नहीं होता. Of course, in the there are stages also. बेशक इसकी अवस्थाएं भी है. But that bhakti by which Krishna is so pleased that he personally takes care of his disciple. His devotee. लेकिन भक्ति जिसके द्वारा कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं कि वे स्वयं उनके शिष्यों उनके भक्तों का ध्यान रखते हैं. That means that ananya cheta satatam, always thinking of Krishna. उसका अर्थ है हमेशा कृष्ण का विचार करें. यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः. Krishna, he makes himself available easily to that devotee who is always absorbed in thinking of him. Krishna स्वयं को उन भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध है जो उनके विचारों में हमेशा लीन है. हरे कृष्णा, I won't speak more now. हरे कृष्णा, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. There's another long program this morning. आज सुबह दूसरा लंबा कार्यक्रम है. हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. हरे कृष्णा, आप सभी यहाँ आए इसलिए आप सबका आभार. फेस्टिवल मीन्स देयर हैज़ टू बी पार्टिसिपेंट्स. उत्सव का अर्थ है वहाँ भाग लेने वाले होने चाहिए. थैंक यू फॉर कमिंग, चैंटिंग, डांसिंग, टेकिंग प्रसादम. आने के लिए, कीर्तन करने के लिए, नृत्य करने के लिए, प्रसादम ग्रहण करने के लिए आभार. एंड मैं श्रील प्रभुपाद ब्लेस अस ऑल. और श्रील प्रभुपाद हम सबको आशीर्वाद दे. मैं लॉर्ड जगन्नाथ शावर हिज मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस. हरे कृष्णा. भगवान जगन्नाथ उनकी कृपा की बारिश हम सभी पर करे. हरे कृष्णा.